11 września, na zegarze prawie 6. A serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska-Albania 0-2. Porażka w Tiranie zmniejsza szanse Polaków na udział w Euro. Najważniejsze wybory. Za nami polityczna debata Polskiego Radia i Super Ekspresu. Po raz pierwszy w historii Kościoła na ołtarze została wyniesiona cała rodzina. 0-2 przegrali polscy piłkarze z Albanią w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski tak podsumował grę biało-czerwonych. Przegraliśmy i zaczęliśmy dwie bramki. Można powiedzieć, ten przebieg gry to tutaj, jak mówię, nie ma co analizować. Nie szukam wytłumaczenia żadnego, bo to nie ma sensu. I zdajemy sobie, jaka sytuacja jest w tabeli. Oczywiście eliminacje dalej są. Dalej będziemy walczyli, ale musimy coś zmienić, zaczynając od siebie przede wszystkim, żeby zacząć nie tylko lepiej grać, ale też wygrywać. Pomocnik reprezentacji Kamil Grosicki przyznał, że nie takiego wyniku się spodziewał. Bardzo chcieliśmy w tym meczu pokazać się z jak najlepszej strony, bo wiedzieliśmy, że to jest odpowiedni mecz, żeby ta drużyna złapała taką pewność siebie. W drugiej połowie trener dokonał zmian, wpuścił mnie na boisko, miałem pomóc drużynie. Niestety po mojej stracie straciliśmy bramkę na 2-0 i właśnie jestem zły, jest mi bardzo przykro, że to się wydarzyło, bo nie tak wyobrażałem sobie moje wejście na boisko. Po czwartkowej wygranej z Wyspami Owczymi i nie wczorajszej porażce z Albanią, Polacy mają na koncie 6 punktów i zajmują przedostatnie czwarte miejsce w grupie. A na pocieszenie wygrana biało-czerwonych siatkarzy. Nasi awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Bari meczu 1/8 finału wygrali z Belgami 3-1. A rywalami Polaków w meczu o półfinał będą Serbowie. Miesiąc przed wyborami politycy starli się w debacie Polskiego Radia i Super Ekspresu. Wśród tematów znalazły się migracja, przyjęcie euro, prywatyzacja spółek Skarbu Państwa, czy też import zbóż z Ukrainy. Rozmawiano też o waloryzacji rent i emerytur. Poseł PiS Radosław Fogiel powiedział, że zasady waloryzacji są uzależnione od czynników ekonomicznych, dlatego w tym roku emeryci otrzymali ją dwukrotnie. Dodał, że oprócz tego mechanizmu dla seniorów kierowane są konkretne programy. Proponujemy Polakom od dawna oczekiwane emerytury stażowe. Postulat jeszcze Solidarności z lat 80. My obiecujemy, że wprowadzimy go w następnej kadencji, jeżeli Polacy zdecydują powierzyć nam władzę, bo na to zasługują nasi seniorzy. Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji mówił, że waloryzacja powinna być o wskaźnik inflacji, a dodatki socjalne powinny być zniesione. Tylko Konfederacja mówi o tym otwartym tekstem. Zarazem odrzucamy łapówkę wyborczą, którą jest 13 i 14 jako jedyni, zaś jesteśmy za normalną waloryzacją o wskaźnik inflacji. Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że waloryzacja powinna być procentowa. Natomiast ta waloryzacja powinna w przypadku inflacji powyżej 5% być dwukrotna. Nie może być tak, że rząd nie radzi sobie kompletnie z inflacją, a waloryzacja jest jedynym sposobem tak naprawdę tego, aby kompensować braki rządu w walce z inflacją. Anna Maria Żukowska z Lewicy postuluje dwukrotną waloryzację, jeśli inflacja przekracza 6%. Zaproponowała projekt renty wdowia. Renta wdowia to jest albo 85% tej renty po zmarłym współmałżonku i 50% własnej, albo w drugą stronę, w zależności od tego, co się bardziej opłaca. Agnieszka Buczyńska z Trzeciej Drogi uważa, że waloryzacja jest niewystarczającą pomocą. Należy odnieść się do rozsądnej polityki społecznej, polityki na rzecz seniorów. Także mamy jeden z postulatów dotyczących tego, że jeżeli seniorzy chcą być aktywni zawodowo, żeby 8% składki rentowej, żeby zdjąć im te 8%, żeby nie było im to odejmowane od wynagrodzenia. Polacy wybiorą nowy parlament 15 października. Do grona błogosławionych dołączyła rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Józef, Wiktoria oraz 7 ich dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie Żydów. Podczas uroczystości w Markowej prezydent Andrzej Duda powiedział, że beatyfikacja rodziny Ulmów ma duchowy i narodowy wymiar. Ma także ogromnie ważny wymiar państwowy z punktu widzenia podkreślenia w sposób dobitny, instytucjonalny, prawdy historycznej o czasach niemieckiej, hitlerowskiej okupacji polskich ziem w czasie II wojny światowej, o ówczesnym zbrodniczym niemieckim prawodawstwie na tej ziemi. Na uroczystość przyjechali pielgrzymi z całego kraju. Chciałem tutaj po prostu pojawić się, być w tych okolicach, gdzie żyli i jakby zgłębić tak od wewnątrz to, co zrobili, bo to jest niesamowite. Nie wahali się oddać życia, nie wahali się przyjąć i uratować życie, ale oddać życie swoje własne. I dzisiaj ta miłość zaowocowała właśnie tą beatyfikacją. Naprawdę niesamowite pierwsze takie wydarzenie, żeby cała rodzina była beatyfikowana. Liturgiczne wspomnienie rodziny Ulmów wyznaczono na 7 lipca w nawiązaniu do daty zawarcia małżeństwa przez Wiktorię i Józefa. Amerykański The Washington Post opisuje beatyfikację jako bezprecedensowe posunięcie Watykanu. Agencja Reutera cytuje list papieża Franciszka, w którym podkreśla, że rodzina Ulmów złożyła ofiarę ze swojego życia ze względu na miłość do innych ludzi. BBC przypomina z kolei, że ponad 7 tysięcy Polaków uzyskało tytuł sprawiedliwych wśród narodów świata za ratowanie życia Żydów podczas II wojny światowej. A włoski dziennik Corriere della Sera przedstawił historię prześladowań Żydów przez Niemców i bohaterskich czynów Polaków w celu ratowania swoich sąsiadów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, bardzo dobra pogoda nam się szykuje. Bezchmurne niebo lub zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Rano miejscami zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Taka sytuacja o poranku, a potem już tylko przyjemnie, patrząc na termometry. Temperatura od 26 stopni na wschodzie, 29, 30 na zachodzie i w centrum kraju, nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 26. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. A słońce już wzeszło, proszę Państwa, o 6.03, zajdzie o 19.01, a dzień będzie trwał 12 godzin i 58 minut. To co? 2-0. Niestety. Niestety. Widziałem wczoraj mecz, muszę powiedzieć. Zdobyłem się na odwagę, obejrzałem, no i poszedłem spać. Ja nie chcę o tym rozmawiać. Zaczynamy, proszę Państwa, nasze spotkanie poranne. Radosław Nałęcz i Piotr Chwira. Dzień dobry.